Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. God eftermiddag og velkommen til det musikalske talkshow, vi har valgt at kalde De Sorte Spejder. Det er i dag den 10. november. Efter 14 dage... hvad hedder det på? Jeg kan jo ikke hugge det. Off air. Som vil du sige? Ja, yeah. Hvor du har været? Yeah, I've been states. Efter 14 dages forsinket efterårsferie, så er vi tilbage, og jeg kan sige, der går hele 3 uger. Ja, det gør der. Før vi ikke sender igen. Ja. Ja, og det bliver muligvis en af de længste stræk, vi nogensinde har sendt. Uafbrudt. Ja, 3 fulde arbejdsuger. Ja. Det er også for meget. Det er så 2 timer hver dag, gange med 5, gange med 3. Det kan jeg ikke regne ud, men det er allerede nu alt for meget. Ja, jeg er helt svedt. Det er man ikke i tvivl om. Og kære lytter, velkommen. Vi er glade for, at vi må være tilbage. Tak. Der har været lidt tvivlsspørgsmål undervejs. Skulle de overhovedet tilbage? Skulle de ikke tilbage? Ja. Man havde ikke rigtig andet, man kunne sætte ind. Og så sagde vi, jamen vi vil da gerne. Det er jo ikke, fordi vi ikke vil jo. Nej, altså, vi skulle bare lige. Vi skal også holde de der ferie. Det er bare, når man forhandlede de der 10 ugers ferie frem, ikke? Ja. Så er det også forhandlede sig til 10 ugers ferie. Og bak tilbage, som man siger. Som man siger. Så her er vi. Kan ikke andet, og det er jo en smuk dag at være her på. Ja, det kan man sige. 10. dag i november. 5 dage før min fødselsdag. Jeg har fødselsdag på lørdag. Ja, du har. Fylder 36 nu. Det er ikke nogen alder. Nej. Ja, så er vi bare ligesom i gang. Jeg har gået og glædet mig hele weekenden til, at vi skulle lave radio, og tænkte bare, der er alle mulige gode idéer. Ikke? Når jeg så kigger ned over papiret... Så bliver du en lille tam. Så kan jeg sige, kære lytter, hvis det er... vi har en gæst, som vi godt præsentere om lidt, men vi kan sige... Ja. At udover det, hvis du skal klippe hæk, hente ungerne, salte vejen, hvad ved jeg, så gør det, fordi at, det bliver et hyggeligt program i dag. Det bliver et godt program. Men så bliver det godt, men jeg tror også, det bliver lidt stille indimellem. Det har været en hård weekend. Jeg var jo inde og se Oasis i lørdags, og det var en fantastisk oplevelse, ikke? Ja, det har det vel været. Nu når man så er så stor Oasis-fan, som jeg er. Og jeg var mødt, der var mange af vores lyttere, der også var derinde. Nå. Og de var helt samme overbevisning. Ja, okay. Jeg var i Tennessee, der var ikke nogen af vores lyttere. Nej. Og der var heller ikke... Var de glade i Tennessee? Nej. Det må man sige. Stort set var de nok lidt skuffede over det valg. Det var ikke deres mand, der havde vundet, kan man sige. Det deres vej, nej, når man kom ud i de små landdistrikter. Nej. Nede der i det østlige Tennessee. Der var de der lidt lange i ansigtet. Det kan også være noget genetisk. Der er jo mange fætter og kusiner, der bliver gift med hinanden derovre. Ja. Og det er også godt. Ja. Jeg siger, min oldemor og oldefar var fætter og kusiner. Det er der ikke gået noget. Det er der ikke gået. Det er fint med os. Ja, jeg forstår. Ikke? Kære lytter, det bliver meget internt nu, men der er bare... Jeg vil sige, jeg mener, det er klokken 15.50 på DR1. Vi skal nok komme med et mere præcise tidspunkt her efter. Jeg kan måske give det, hvis du lige holder den kørende. Det er sådan, at her i studiet, hvor vi befinder os, der er der fjernsynsskærme overalt. Ja, og der er monitorer, vil jeg kalde. Der er det, der hedder D-intern DR-fjernsyn. Det vil sige, at vi kan gå ind på kanal 35 på vores fjernsyn, uanset hvor vi sidder i DR-byen. Og så er der direkte signal fra et af eller de forskellige fjernsynsstudier, der er i DR-byen. Og op i nyhedsstudiet lige nu er man ved at bonde dagens udsendelse af nyheder på tegnsprog. Og jeg kan 14.50. Kun opfordre til, at 14.50 om små 40 minutters tid tænde for DR1. Og nu er Jesper, vores gæst, så er ved at falde i søvn. Men, nå, så er rampelyset ikke lige på ham. Hey. Ah, nej, se. Nej, ja. Nej, hvad hedder det? 14.50, men hvis vi når dertil, der vil vi sende Se på tegnsprog direkte i radioen. Ja. Samsending med DR1. Vi skal næsten have Eurovisionstemaet klar til, at vi skal samsende med Se på tegnsprog. Men nu kan vi ikke holde længere. Nej, også fordi, at... der bliver demonstreret. Det er jo en mand, der er vant til. Ja, der... se mig. Jeg kommer ind et sted, så ligger alle jo for mine fødder. Jeg laver jo film. Ja. Jesper Christensen, velkommen i De Sorte Spejder. Ja, for sandt. Tak skal du have. Tak skal du have. Og tak fordi du vil komme. Tak fordi du vil komme. Tak fordi I vil komme. Jeg kan jo forstå, at... Anders. Sådan en travl mand som dig... der ved du jo, okay, jeg har lavet en film. Ja, endnu en, tænker folk. Det er lige korrekt. Det er det, han har. En film, og så er der ligesom afsat tid, hvor du skal ud og lave reklame. Interviews for den her film, ikke? Jo. Og det var ligesom afsluttet i sidste uge, kan jeg forstå. Det var slut i sidste uge. Ja. Fordi filmen også naturligt havde en premiere. Fordi den så også havde... Ja, det får naturligt en død der, ikke? Ja. Fordi den havde premiere i fredags. Der var 2 film. Den ene havde premiere for i fredag, den anden havde premiere i fredags. Og så skulle det jo egentlig være slut. Ja. Men, og her sidder du. Men så har jeg jo så tit hørt jer. Og det er jo bare alt det, jeg vil have dig til at sige. Og det er det, jeg vil gerne have. Ja, altså, fordi jeg har tit været uden for Danmark. Ja. Og når man er uden for Danmark, så skal man... Så, nyhederne, dem får man jo dækket meget bedre. Altså uden for Danmark, end ved at få dem dækket herhjemmefra. Mm. Men alt det sludder og vrøl, som sker, som folk går og snakker om, det kan man faktisk kun få dækket ved at lytte til De Sorte Spejler. Jamen, nu bliver jeg helt... Jesper Christensen, velkommen. Jeg så godt, der vil du rød i hovedet. Ja, jeg bliver rød i hovedet, for jeg synes, det er vildt pænt, at du gider at høre det ude i udlandet. Nej, det gider jeg godt. Ja. Tak. Altså, en imellem kan du håbe sig så mange udsendelser op, så det er det, ikke? Altså, men rigtig tit var jeg rigtig glad for det. Når du ligger i badekarret og hører os. Lige præcis, ja. Og det er jeg bare stolt af. Jesper, tusind tak, fordi du gider komme. Jamen, tak. Var det det? Det kan man ikke rigtig sige. Tusind tak, fordi du gider komme. Ja, bare nej. Vi har jo nemlig masser af musik fundet frem, som du har ønsket i dag. Jamen, det kan jo bare spille. Altså, uden du er. Det er selvfølgelig rigtigt. Nej, der skal du have chance for at forsvare dig. Kære lytter, velkommen til den første udgave af De Sorte Spejder. Ja. I umanerlig lang tid, og vi er rigtig glade for at være tilbage. Vi håber også, at du er glad for det. Det bliver et pissegodt program i dag. Ja, og med nyheder på tegnsprog om nu 38 minutter. Modtaget. Hvad hører vi nu? Ja, vi hører noget musik, jeg lige skal være sød og fortælle dig, hvad er. Det lyder godt. Det er Jacob Golden. Det var Jacob. Jacob Golden. Jacob Golden. Med Out Come the Wolves. Out Come the Wolves. Jeg har været i staterne og fundet masser af ny musik til for min rejse rundt i staterne. Den her Particular Number fandt jeg i en lille by, der hedder Bethesda, der ligger i Maryland. Jeg var inde hos en pladebutik, sagde, hvad er det godt, hvad er det skidt? Han sagde, køb den her. Så sagde han, det er nu. Det er nu. Ja. Ellers skyder jeg hovedet af dig. Sådan en pladebutik mangler man lidt i Danmark. Sådan en rigtig... Ja. Ikke hvor de taler sådan, men hvor man kan gå ind og sige... Hvad er godt? Hør her, jeg kan godt lide det, men jeg kan også godt tænke mig noget andet måske. Men jeg ved bare ikke, hvad det andet er. Kan du hjælpe mig med det? Ja, eller har du noget, der ligner det her? Ja, jeg har en, der er samme form. Det er ikke helt det samme. Ja. Alting er jo større. Jeg tænker på, der ligger enkelte store i Aarhus og København, ved jeg. Jo, men når Casablanca-musik nede på Østrup Aarhus er lukket, så er det ligesom om, så lukkede det for mig. Nej, så er der Guf selvfølgelig. Må jeg ikke glemme Guf. Nej, de kan det stadigvæk. Ja, som ligger i København. I Guf, TP vil jeg også sige. TP-musik også meget godt med. Ja. Så er der naturligvis også Fona, jo. Og så er tredje omgang i gang, Jesper. Hvad er det? Skal jeg gøre? Hvad er det for en lyd? Hvor fanden kom den fra? Jeg ved det ikke. Det er tredje omgang. Boksomgang. Hvad var det? Hvor kom det fra? Det er sådan noget, jeg har sådan nogle forskellige lyde med. Det er hoften. Det er jo Bone Lock. Du var jo en del af Bone Lock, Jesper. Jesper, jeg har et spørgsmål. Vi har jo lavet enorm research, hvilket vi gør på alle vores gæster, ikke? Vores stab af redaktionsmedlemmer. Det er jo også mit indtryk, at I møder os fuldstændig sindssygt overforberedte. Lige præcis. Ja, og det er næsten nogle gange hæmmer, ja. Det kan godt være. Det er faktisk det, der er ved at ske nu, og hvilket også skete for lidt siden, da vi sagde goddag. Velkommen til programmet. Jeg kan godt se med alle de sædler, du har der foran dig, ikke? Altså, der er meget. Bare vælge er jo simpelthen så hårdt. Men så Jesper tænkte, jamen, det er bare, og det har ikke, jo, Jesper, du spiller jo ikke teater mere. Hvorfor? Nej. Det gør jeg nemlig ikke, fordi så skal man jo ud og arbejde om aftenen. Det kan jeg ikke lide. Hvad er det, fordi det er mørkt? Det bryder jeg mig ikke om. Ja, det er det mørkt, og det er så, altså alle ens venner har jo fri. Det er rigtigt. Det er jo åndssvagt at gå på arbejde. Det er dem, du skal underholde, jo. Det er jo dumt. Jamen, de kommer alligevel ikke sådan hver aften. Det er heller ikke noget, det er ingen form for samvær, der i længden holder venskaberne levende. Det er selvfølgelig fair nok. Så det, og så derfor så laver jeg film i stedet for. Hvad var det seneste teaterstykke, du medvirkede i? Det var Richard den 3., og det er 10 år siden. Var der noget i Richard den 3., der sagde, nu gider jeg ikke mere? Noget i... Nej, det var der egentlig, for det var en rigtig smadret god forestilling. Var du Richard den 3.? Ja, og også til alle de andre. Det var kun mig og et kvindelig, der spillede det hele lort. Ja, det tager jo brøden. Men Jesper, okay, og det er en tænkt situation. Men hvis nu Peter Langdal en dag ringer og siger, hør nu her, nu kører vi Matador igen ud i operaen. Ja. Ej, det er jeg kigger på dig, Nisse Anna Larsen. Nej, det vil ikke hjælpe. Altså, jeg laver ikke teater. Det er et princip. Nå. Gamle sure. Nej, det gider jeg sat mig ikke. Det er sgu også fair nok. Altså, jeg vil hellere lave film. Og hvad med ikke lave film, hvis film kommer med så kort varsel, og så hvis du begynder at lave lidt teater ind imellem og sådan noget, så pludselig står du der og har en teaterkontrakt, og så kommer der sådan en rigtig sjov film. Og så kan du ikke sige ja til den. Det vil vi jo ikke. Hvad er det fascinerende med filmen? Det er rigtig, rigtig godt betalt. Og det er overstået på kortere tid. Og hver eneste gang, du gør det, du gør noget, så gælder det. Altså, du får ikke lov at komme igen i morgen og være i lidt bedre humør eller sådan noget. Der er lidt mere kniv på strupen. Men okay. Det er faktisk lidt ligesom at lave radio, Anders. Ja, lige præcis. Det er bare rigtig godt betalt. Og pengene i radio er jo abnorme. Jamen, jeg ved godt, det er jo helt sygt. Jeg har såret jeres biler. Ja, lige præcis, ikke? Ja. Det var bare nogle af vores biler. Jeg vil så sige, at... Nå, det tænker jeg nu også nok. Ja. Ham, der kørte mig på arbejde, han får selvfølgelig også betaling for det, ikke? Ja, Torge Thyring. Ja, lige præcis. Hvad hedder det? Vil du køre på arbejde, Torge Thyring? Nej, men det er en historie, vi næste... Eller ej, det kan vi, den tager vi, når musikken spiller, tror jeg. Det er bedst. Hvad hedder det? Ja. Du er i gang med fire film nu, eller du har optaget fire film. Har du optaget fire film? Jeg kan bare se, som for premiere 2009. Det er Research. Hallo. Hallo. Nå, du er kigget. Fire Jesper film, Christensen. Jesper Christensen. Det er kraftet med mange film, der. Ja, det er det. Og det er rigtigt. Hvor mange film? Så nu hviler jeg mig også lidt. Så hvad gør du? Så nu hviler jeg mig også lidt, ikke? Okay, fair nok. Ja. Og hvor lang tid har det taget at lave de fire film? Samtidig med... At turen har kun taget en dag. Så altså, det er meget små roller. Du har været med i det hele taget arbejder ikke særlig meget. Altså, det er ikke særlig mange dage, man arbejder om året, når man laver det, jeg laver. Mm. Så det er top for kæden. Men du har også problemer i familielivet. For din datter, der er jo noget skolehjemssamtale senere i dag. Hun går i gymnasiet 3.G, kan jeg forstå. Ja. Og jeg ved godt, du startede med at sige, at vi skal ikke tale om det. Men det bliver vi simpelthen Men jeg kan forstå karaktererne. De halter lidt. Overhovedet ikke. De ligger helt fuldstændig sindssygt i top. Altså, og himmel vidt over, hvad hendes far nogensinde har præsteret. Men hvordan håndterer du så sådan en skolehjemssamtale, når den sådan set kun kan gå nedad? Jeg tager min flag med, og så min lille skilt, hvor der står go, og så, husk at spørge og så de det viser jeg så en gang imellem, hvis jeg synes, lærerne bliver for hårde ved hende, ikke? Så. Er det rigtigt? Og ellers siger jeg ikke noget. Det gjorde min far også altid. Ja, så sad det var man, du glad for, han havde dog ikke flag med. Jo, for helt fantastisk, fordi at selvom man godt vidste, at nu var det så fjerde samtale, hvor man fik at vide, at men nok ikke havde mulighed for at kunne give mig mere som elev fra lærernes side, og det nok var bedst, at jeg fandt et andet sted at tage min folkeskolegang, ikke? Ja. Altså en kommuneskole, ja. Hvor det jo næsten, altså der skal virkelig meget til, før man bliver smidt ud, ikke? Ja, det er ølstykke, der er de mere langmodige. Lige præcis, 36-50, der er der rimelig lang snor. Men når ens far så siger, det er da lidt mærkeligt, og alligevel bakker en op, når man så sidder derinde. Men det når var man så det bedste, ud, det er rigtigt. Det var så fantastisk, og min far var hverken næsvis eller noget som helst, det havde jeg ligesom også taget mig af inden. Men det var mere det der med, at han sad og var bakket en op, ja, helt blev vildt, når helt man sad derinde. I hjertet. Og så vidste man så godt turen fra det der lærerværelse, hvor at, den der samtale blev afholdt, og ud til Mazda 323, ikke? Mm. Ind på bagsædet, og så fra skolen og hjem til Ryttervinget. Ikke? Den går vel lang. Den var sat med lang, den tur, fordi så faldt der brændende. Og sådan er det ikke her. Nej. Nej, der er jo heller en grund til det her. Fordi, det var simpelthen mærkeligt, at jeg sidder i linje 3 på vej hjem og diskuterer. Jeg er så imponeret over de resultater, hun opnår i skolen. Altså, og jeg kunne aldrig have gjort det selv. Så jeg har ligesom frasagt mig enhver autoritet i forhold til det der. Men du skal altså, huske jeg kan mærke, at det styrer hun fuldstændig suverænt. Men du møder op? Ja. Hvis jeg bliver bedt om det, så gør jeg. Men jeg føler ikke, at det vil være nødvendigt. Hvad skal hun lave egentlig? Hvad skal hun godt tænke sig at være, når hun bliver stor? Det aner jeg ikke. Det ved hun heller ikke selv? Nej. De er unge i dag, du. Ja, de ved ikke. Det tror jeg ikke, der er nogensinde nogen, der i nogen større udstrækning har vidst, vel? Nej, det er faktisk altså dem, jeg gik i... Jeg fik også en studentereksamen engang, en meget, meget lille en. Så faktisk den mindste, man kunne få. Ja, men det var og dem, jeg gik sammen med der, dem mødte jeg 15 år efter, og der var ikke en... Jo, der var en, der var blevet det, som de sagde dengang. Hvad var det? Og alle de andre er præst. Og resten, de var blevet alt muligt andet. Altså, så... Altså, jeg går ikke rundt og spørger hele tiden, hvad tror du så, du vil være? Jeg kan også huske lærerne, ikke? Mm-hmm. Det var det der med, så skulle de jo indstille til, om eleven nu var egnet til at komme på gymnasiet. Og så var der alle de små kælde dækker. Åh, du skal på gymnasiet. Bare Bettina, ja, det skal du da. Åh, jamen det skal du også, Anja. Nej, du er så dygtig. Men Anders og Martin og Christian og Lars, I skal ikke. I kan jo gå ud og blive sådan noget beskidt noget håndværker noget, hvor at I får beskidte fingre. I er slet ikke, I er alt for dumme. I er slet ikke kloge nok til at komme på gymnasiet. Nej. Og hvad nu, var? Ja, så sidder man der, skolelæreren. Ja, og sidder man så her 2 timer om dagen. Og, ja, det er godt. Vi laver en programoversigt om lidt, Jesper. Kunne du tænke dig at være med i den? Det er, jeg tror det er lege. Det er bare et stykke papir, hvor vi har skrevet ned ting, vi tror, vi når i programmet. Og jeg kan tease for programoversigten og sige, at der er ting, der er haltet, fordi vi ikke har været i 14 dage. Ja. Så vi skal ringe til Kasper for Thy blandt andet. Ham kender du godt, ikke, Jesper? Nej. Og så skal vi ringe til Slagter Lars nede på Sørstedsvej. Ham kender du godt, ikke, Jesper? Der har været i det butikken, ikke? Har du nogensinde handlet sammen? Nej. Nej. Du kommer jo ikke rigtig... Du bryder dig ikke om andre steder end Christianshavn virkelig ud af byen. Nej, det er præcis. det her nummer, ikke? Det er et fantastisk stykke musik, jeg har valgt. Det er Kings of Leon. Prøv at høre det. Det er fra deres nye plade, ikke? Ja. Dejligt, dejligt nummer. Tag min programoversigt om et øjeblik. Sådan er det. Det er fandme godt nummer, det. Nej, det er det. Kings of Leon, du har Notion fra deres seneste plade, som er en af de bedste plade, der er ude i øjeblikket. Der er flere, Jesper, der har skrevet sms'et ind til os af lytterne, som så skriver, hvordan har du det egentlig med, Jesper, at efter hans karriere toppede, da han spillede far i Nana, kun har haft små roller sidenhen? Og det er et relevant og godt spørgsmål. Det passer ikke. Det passer ikke, og det jeg kan dokumentere det ikke. Med de her tal, jeg steder med her. Jeg har haft en masse små roller. 86 spillefilm. Jamen, det er fint og nok. Det passer ikke engang. Det er kun på IMDb, altså. Det er mange flere. Og det er kun dem, de har fået fat i. Ja, det er kun dem, de har snuset. Ja. Men de var jo, nogle af dem var små. Altså, nogle af dem var det ikke. Derfor kan man godt vælge at sige, at det toppede med Nana. Det er der jo en hel del mennesker, der gør. Jamen, det er også fint nok, men... Hvor gammel er den egentlig nu? 87, ikke? Den må være 20 år eller sådan noget. Jeg kan ikke huske det. Den er over 20 år. Du ser ikke ud, som om du har ældet en eneste dag. Det var meget, meget sødt at sige det. Men det er ikke rigtigt, Anders Brønner? Det imponerer mig. Ja. Men det er vel også, fordi du sidder meget stille. Men det er der nu... Og ikke rigtig bevæger dig. Du gør ikke rigtig noget. Du sidder og preserverer dig selv. Du gør intet ved din krop, der gør, at den vil ældes overhovedet. Nej, jeg prøver at holde mig der, hvor jeg var med Nana, ikke? For at gribe jeg har også prøvet at holde mine børn i den alder, men der gik et eller andet galt. Det, hvor din karriere peakede, Jesper, det var følgende. Og jeg, indtil videre, jeg har fundet, må jeg have lov at sige det? Nej, men hey, okay. Jeg har fundet et lille lydklip. Det er fra i tirsdags på DR1 kl. 18.10. Emil legede og legede det bedste, han havde lært. For nu var det snart slut med at lege hele dagen. Det var nemlig ikke længe, før Emil skulle begynde at gå i skole. Emil! Line ventede sig ikke noget godt af Emils skolegang. Han valgte det med skole. Han vælter nok skolen og sætter i på lærerinden. Ej, hvor lejt, så der kører den. Nej, den kører lige 20 sekunder mere. Jeg ved godt lige, hvad der sker. Hold dig fra den skarnsknægt, siger damen til sin dreng. Kan du virkelig læse, Emil? Må jeg høre? Emil læser. Bjørnen brummede artigt. Ej, Emil. Artigt, siger lærerinden. Lille Emil. Ej, hvor er de onde. Jesper, det var dig, der indtalte Emil fra Lønneberg. Men det er ikke mig, der har fundet på det. Nej, det er sgu lige meget, om det er dig, der har indtalt. En ond historie. Var der egentlig også indtaler på i Sverige? Hvad var det? Var der en spiger på indtaler i Sverige? Nej, vel? Nej, det er mig på alle sprog i verden. Nyske for dyst, Emil. Nej, det synes jeg var fantastisk. Det er meget, meget svær genre at indspille noget, hvor den ligger ned under samtidig. Og man så skal... jeg har hørt nogle gange russiske film, så der har de bare lagt den samme stemme over det hele, når de dopper dem til russisk. Ja. Men der lever det lidt mere bestandt, vil jeg sige. Hey. Ikke helt så subtilt som her. Du spiller lidt mere komedie? Nej, mindre. Det kører mindre bare som... Det har jeg altid tænkt over. Kan det blive mindre? Jeg lover dig for det igen. Anders Birkow, ikke? Han er jo den danske... Han lægger stemme til Mickey Mouse i Danmark. Den lille rotte. Ja, altså Mickey. Nævnlig Anders Birkow-rotte. Eller rotten Mickey Mouse selvfølgelig, ikke? Ja. Gammel klog. Oh. Men jeg tænker mere på... i Tyskland, der er alt jo synkroniseret, ikke? Ja. Hvem er egentlig Mr. White dernede? Ved man det? Det ved jeg ikke. Altså, det må være den samme, jo. Du spørger Mr. White, og der skal jeg lige sige til de folk, der endnu ikke har været i biografen, det er jo Jesper Christensens karakter i den nye... I den film, der havde premiere i fredags. Ja. Lige præcis, ja. Herr Hvid? Jeg ved ikke, hvem det er. Altså, det er bare det lød meget som min stemme. Jeg nåede lige at høre et glimt af det, da jeg var i Berlin. Jeg har lige været i stadion, der så jeg Ben Stiller i Letterman her i forgårs, for at sidde og fortælle om, hvor sjovt det var at doppe, når han var med den nye Madagaskar-film, og så var han jo i udlandet og se lokale stemmer. Og det synes jeg altid var lidt dejligt, fordi de var lidt provincielle, og så var han meget arrogant overfor, og så tænkte jeg, måske du kunne have den samme oplevelse, hvis du kom til Tyskland og så din tyske Mr. White. Altså, så ham, mødte ham. Det gør man, når Ben Stiller er ude. Nå. Så skal han så møde den lokale pingvin. Det er meget mærkeligt, det der med stemmer jo. Altså, første gang, jeg hørte mig selv sådan dobbet, det var i en tysk tv-serie, jeg havde lavet noget til. Jeg slår den lige op. Og jeg den hedder Tarteløse und Wolf. Det er, vi skal ned i sådan 70'erne på et eller andet tidspunkt. Tarteløse und Wolf. Altså, der kom jeg til Italien. Og så så jeg pludselig op på skærmen, fordi jeg, der havde ikke været noget lyd, der gjorde mig opmærksom på det. Der så jeg mig selv op på skærmen, og så havde jeg fået Ivan Rebrovs stemme. Og det kunne jeg faktisk rigtig godt lide. 1975. Ja. Instrueret af Svend Sørensen. Nej, ikke helt, men det er med det. Det er jo ligegyldigt. Nej, ikke ligegyldigt for Svend Sørensen. Hvad snakker du om? Vi går videre. En Ivan Rebrov. Jamen altså, han var bare, det var bare for sindssvagt dybe, ikke? Virkelig helt flot stemme. Så altså, det sådan lyder jeg indeni på en måde, ikke? Men altså, det kan være meget tilfældigt. Nu for tiden har jeg en lidt tynd stemme i Italien, ved jeg. En tynd stemme, en pivet stemme i Italien? Ja, sådan lidt pinismo pivet, ja. Mickey Mouse-agtig stemme. Mickey Mouse er måske overdrevet. Ja. Men forestil dig, at du rent faktisk var ham, der lagde stemme til Mickey Mouse, og så kommer du til Danmark, så finder du, det er Anders Birkhov, ja, der er din stemme herhjemme. Så er det, man siger, tak skal jeg, Disney, jeg sletter alle mine kontraktlige forpligtelser med jer. Jeg må videre. Ha' det godt. Moin for alle. Vi ses aldrig mere igen. Har du lagt stemme til noget Disney noget? Har jeg det? Jeg kigger i IMDb. Det kan jeg da ikke huske. Tegnefilm, ja, ikke? Tegnefilm? Jo, ikke ret meget. Altså, jo, jeg har sikkert... Altså, jeg kan ikke huske det. Nissernes Ø, nej, det var jo ikke. Nej. Det var Små Ulykker, det var jo en af de største tegnefilm i nyere tid, jo. Charlie og Steffen. Ja. Vi hører lige et stykke musik, og så tager vi den der programoversigt om et øjeblik, ikke? Det er en god idé. Ja. Den skal nok hele tiden, synes jeg. Den er på vej. Ja, den er på vej, det lover jeg. Jeg sidder med den i hånden. Ja. Som man siger. Så er det jo tæt på. Ja, lige præcis. Hvad hører vi, Anders? Skal du sige det? Ja, det er lige meget. Det kan vi bare sige bagefter. Ja. Jeg glemte at sige noget før. Og hvad var det? Det er Kings of Leon spiller i KB-hallen i København den 11. februar. Og billetsalget er startet i dag på Billetlugen og ikke mindst i Fona. Og det betyder, at man kan i dag få både en indkøbsoplevelse og en billetoplevelse. Lige præcis. Jesper, der er flere, der skriver, at der er kun én god rolle, du har præsteret. Forhåbentlig også flere undervejs. Men bænken er klart... tegner det til, hvis vi nu havde haft det, der havde en quick poll, en exit poll, så havde det været bænken, der havde vundet. Mm. Det tror jeg også. Og det... Er det også den bedste film, du selv har lavet? Ja. Er det? Det tror jeg. Ja. Indtil nu må jeg understrege. Ej, det var godt sagt. Men indtil altså, nu. Ja, det tror jeg, altså, fordi den var sådan, så anderledes end alle mulige andre film. Fordi folk blev så påvirket af det. Det er også en fantastisk film. Det var en god film. Jeg var inde og se den til sådan noget screening, tror jeg, det hed, i en filmhus, ja, fordi de ikke rigtig vidste, hvad de skulle gøre ved den, og de var bange for, at det blev en frygtelig fiasko. Og så ville vi se, hvad kan vi gøre ved den her film? Og så var alle bare helt bevæget over den, og så holdt de op med at spørge om det. Det var den eneste måde, man kunne markedsføre den film på, det var at give 5.000 fribilletter væk. Jamen, det, altså tror jeg, på den her måde inden, ikke? Fordi så vidste man, at så ville der formentlig være en i nærheden, når der er nogen, der sagde, altså det, jeg tror, det er en om en, der bare sådan, prøver at drikke sig ihjel. Og jeg tror måske ikke lige, at så er der en i nærheden, der siger, jamen I skal altså gå ind og se, den er enormt god alligevel. Og sådan, ja. Det var den måde, de gjorde det på, og den blev også set af rigtig mange mennesker. Og det er jo en fantastisk film. Og i den forbindelse var der en anekdote. Det siger. Ja, og så imens musikken spiller, stiller jeg dig til spørgsmål, siger du, så er der en god historie. Ja. Yes. Som du så ville fortælle mig, så sagde han, det er dumt at fortælle, når folk ikke kan høre den i radioen. Og så blev du lidt mopset. Lidt småsur. Ja. Kigge over og kigge på en plakat af landsholdet inden studiet. Sagde du også bare, at kunne gå. Men nu byder lejligheden til. Nej, det var kun fordi I blev ved med at køre med Nana og bænken. Ja. Ja. Ikke? Ja. Det er det, folk kender dig mest for. Og så en historie, som min kone i Nana, Katrine Jensenius, fortalte mig, som havde været gået et eller andet sted på gaden, uskyldigt passende sine så indkøbsposer, og hvad hun nu gik og lavede der. Så blev hun standset af et ældre ægtepar, som sagde, undskyld, og sådan, hvordan går det med Nana? Og så tænkte jeg, det ved jeg ikke. Skal jeg nu fortælle dem, at Nana, hun er 27 og bor i Los Angeles og prøver at blive filminstruktør, eller hvad? Så sagde, ja, nej, det går rigtig, rigtig godt. Ja, for vi så jo hendes far inde på hovedbanen den anden dag. Og det så altså ikke ud, som om det gik særlig godt der. Og så viste det sig, at de havde set mig derinde, mens jeg lavede optagelser til bænken, hvor jeg ikke så for godt ud, men også var spillet temmelig på rusen. Så har de bare gået og tænkt... Så de havde haft så dårlig en dag der. Og det er jo det. Kunne hun berolige dem? Det tror jeg, hun fik dem sådan forklaret, mente hun, altså, at der var forskel på det virkelige liv og fiktion. Og, hun gjorde, hvad hun kunne i hvert fald. Jeg er ikke sikker på, at det er rigtig trængt ind. Det var mere det, de havde set hendes far. Men det er jo en stor cadeau til skuespilkunsten. Men det var igen det der med det penge, sige, penge ja. Til bussen, du ikke havde penge og sådan noget. Det har de jo tænkt dengang i Nana, ikke? Så står du der, og Nana vil ikke kendes ved dig, og hvad er det så, der sker i en familie, ikke? Og så kommer moren pludselig, og hvor hun henne i alt det her? Jamen, hun er jo på arbejde, det er jo det, hun hele tiden er. Jamen, det er det møder er, ikke? Ja, det ved jeg. Ja, de skulle selvfølgelig ud på arbejdsmarkedet, det var det, de skulle jo. Ja, ja. Nå, skal vi ikke tage den skide programoversigt? Det er en god idé. Eller vil du have, du havde noget andet? Nej. Det ikke tager vi bare skide, det er en programudsigt. Ja, jeg vil også. Klokken er nu 14.44. Her er, hvad vi har valgt at bringe i sort spart i dag. I dag er der en intro, hvor vi skal markere... Ej, det skal vi da ikke, vel? Der står, at vi skal snakke om prinsesse Marie... Eller hvad hedder hun? Hun er gravid. Mary Jam. Det skal vi ikke, vel? Ej, det er ikke kedeligt. Miss 60-buksen er... nej, undskyld. Hun... yes, ja. Tillykke. Ja, tillykke med det. Så er det Mortens aften. Ja. Og der skal man jo spise frikadeller og stuet hvidkål, ja. Fordi at, hvad hedder han, Bisp Martin, som det jo rigtig var, gemte sig jo mellem et fad frikadeller. Og så var det hvidkålen, der sladrede, og som straf spiser man hvert år hvidkålen med. Og det har man også valgt at gøre i kantinen i Danmarks Radio. Tak for det. Ja, det er derfor jo. Der er to gange om året, man må få noget, der kvækker. Og det er i dag, og så til jul, og det måtte man så ikke. Og de ligger også urimeligt tæt på hinanden i øvrigt. Ja, stakkels godt, man ikke er and. Ja. Så skal vi sige velkommen til Jesper Christensen, der er aktuelt med en ny film. Maria Larssons evige øjeblik. Tillykke med den. Ja, tak. Og så også... Spille noget lyd, det har vi gjort. Ja, det vi har spillet noget lyd, ja. Så har du været i Amerika. Det har jeg. Det var sjovt. Og ja, vi skal snakke USA med dig. Very much. Hvor er USA nu? Hvor var de for 14 dage siden, da vi stoppede med at sende? Og kontra, hvor er de nu? Præcis, og hvor er de på vej? Jeg ved, Jesper har planlagt flere spørgsmål omkring det emne. Ja. Vild med nødder. Skal vi tage den nu? Nej, okay. Ja. Vild med nødder, et indslag, Anders, som jeg ved, du ved noget om. Ikke rigtig andet end, at jeg ved, at det er noget fra det program, der hedder Friland på DR, hvor at spørgsmål som, har du problemer med nødderne, og tip til at optimere nødders kvalitet, hvad enten du er indehaver af hasselvalg eller pekannødder. Og der med understregning af pekannødder. Det er præcis. Fanger du også det, Jesper? Ja, nej, okay. Det tror jeg, jeg fik den. Så er det jo sådan, at vores gode venner Bubber BS jo er på slap line i et stort reklame for militæret i øjeblikket på TV2. Det er hver onsdag aften. Og der er vi i en vis forstand ude i noget ingenparti, ikke? Fordi at vi er jo 2 uger bagefter med det her. Lige præcis. Så skal vi ringe til Slagter Lars, og vi skal ringe til Kasper for Thy. Og så om et øjeblik, når vi har hørt det her nummer, så er det vi er klar i første gang nogensinde med en direkte transmission. Vi skal bede dig nu, kære lytter. Ja, hvis du er i nærheden af et tv-apparat. Tænd dit fjernsyn. Indstil det på DR1. For det er sådan, at her kl. 14.50, der vil vi råde dig til at se nyheder på tegnsprog. Ja. Direkte, eller det er så ikke det. Og der er også en oplevelse, hvis man ikke er døv. Lad mig sige på den måde. Lige præcis. Man skal slukke lyden under alle omstændigheder, og så finde Boris Jeltsin kasketten. Ja, det kommer vi til om lidt. Så er vi nødt til lige at bryde lidt ind i nummeret her, for nu bryder det løs. Yes, sådan. Vi stiller nu om direkte til nyheder på tegnsprog. Kære lytter, tænd dit fjernsyn på DR1. Det danske konge. Vi skruer op nu. Ja, det er en mand, der... Jamen, det er kun sjovt, hvis man også har fjernsynet tændt. Gør det, kære lytter. Gør dig selv den her tjeneste. Hvis du lytter til podcasten af det her, så se det på dr.dk/tv nu. Nyheder på tegnsprog. Maj næste år. Ifølge Hoffen går graviditeten helt efter planen, og prinsesse Marie tager som planlagt til Marokko senere i dag, hvor hun skal gennemføre sit første statsbesøg på egen hånd. Kun 1 ud af 8 nygifte par opretter en ægtepagt, der sikrer, at pensionsopsparinger bliver delt ved en skilsmisse. En ny undersøgelse foretaget af Gallup viser, at kun hvert 8. nygifte par opretter en ægtepagt. Samtidig viser undersøgelsen, at mindre end halvdelen af de nygifte er klar over, at pensionsopsparinger ved skilsmisse ikke bliver delt, men tilfalder den, der har oprettet opsparingen. Privatøkonom Lars Olsen fra Danske Bank siger, det er jo ofte den største formue, man har, så det vil i mange tilfælde betyde, at der ikke sker en deling af formuen, når man bliver skilt. Han peger også på, at mænd som regel... Det er så her, vi siger, at det var den officielle et minut, og, eller halvanden minut sammensætning med nyheder fra tegnsprog. Ja, verdenshistorisk begivenhed. Vi ved godt, folk, der nu sidder ude i bilerne og siger, vi kan jo ikke se fjernsyn, det er ikke særlig morsomt. Jeg kan sige, I gør det. DR.dk. Ja, DR.dk skrøster TV. Se det, når I kommer hjem. Ja, det er pengene værd. Eller download programmet her som podcast, og så se det samtidig med, at I hører podcasten. Det er lidt synd med beskæringen, fordi man tager hele toppen af hovedet på ham. Det er Arne Rolighed, det er det, han ligner. Han er fantastisk. Det skulle sgu da Arne Rolighed, dygtig, ham den dygtig. Gamle... Næh, jo, han var politiker, var han, ikke? Det var han. Han var minister. Mm, det var han. Prøv her, vi skal bruge tiden nu til at ringe op. Ja. Og mens du ringer op, skal jeg måske lige læse lidt op for John siger alt. Ja, det ville være en god idé. Det er jo hjemmet i dag. Hjemmet er kommet, og John, han er jo klaverant, han kan se ind i fremtiden. Og derfor er der mange, der ringer eller skriver og spørger ham om ting. Så er der en i dag med initialerne AO, kunne være Anders Olsen. Kære John, for 10 år siden blev jeg enke. Jeg har 2 børn på 24 og 28 år. Jeg bor nu på 3. år sammen med min kæreste. Jeg er flyttet ned til ham og har købt halvpart i hans hus. Vi har mange fælles interesser, men jeg føler, at han sidder på mig og mistænkeliggør mig. Han hisser sig op over bagateller. Han er også sur, når mine børn er på besøg. Flytter jeg fra ham og køber mit eget lille hus, og hvad med økonomien? Og hvad svarer de? Det er en god mand, du har mødt. Okay. Men han har ikke bearbejdet sin fortid ordentligt. Jeg mener ikke, at du går fra ham, men husk, at du bestemmer selv. Jeg ser, at du bliver gal og sætter ham stolen for døren. Det vil få ham til at vågne op. Du vil altid have tæt forhold til dine børn. I vil se meget til hinanden, og økonomien er god. Så er det fedt, at jeg nogensinde mine guldtænder. Men det helt, helt centrale er jo her, du bestemmer selv. Og det ryster mig lidt, at John han går ind og siger det. Så kan han ikke. Så kan han jo ikke bestemme det. Ja. Så kommer vi ned på jorden igen med, jeg har mistet min ring. Nej, ja, vi ringer op nu. Nå. Vi ringer direkte til Thy. I Thy sidder der en god ven af vores program. Han hedder Kasper. Han er 18 år gammel. Han læser på HF. Er tidligere lærer. Han var ved at skulle blive 19. Ja, det er han da vel egentlig. Spørgsmålet om han overhovedet tager telefonen. Det er muligt, at han er til time. Det undrer mig lidt. Så meget går han heller ikke så op. Skolehjemssamtale er jo heller ikke helt så festlig en begivenhed i hans hjem, som det er i Christensens hjem. Nej, fordi der er karaktererne jo ikke helt på samme højde. Det nye matematik og de store bogstaver. Han er vores stringer, kan man sige, i Thy. Eller bare ude på landet. Ja, men han vælger så nok ikke at tage den. Det er nok fordi, vi ringer før 3, det er også noget helt nyt. Vi plejer kun at ringe til Kasper om fredagen, men ja. Vi bliver nødt til, vi har jo ikke sendt i 14 dage, nej. Så tænker vi, så bliver vi også nødt til at ringe op i dag og på fredag naturligvis. Så ringer vi bare op efter nyhederne, ikke? Jo, det er måske også fordi, han ved, Kjeld Tolstrup, nej, det er lige meget, han plejer at være her og sådan noget, kan du se det? Nå, men Jesper er jo. Ja, det er det, jeg mener. Ja. Det plejer altid at være Kjeld Tolstrup, Michael Meierheim og så måske Jesper Christensen i dag også, det vil han blive meget glad ved, Kasper, tror jeg. Ja. Vi prøver efter. Ja. Ja, jeg vil lige sige, at vi spillede Las Vegas med den nummer, der hedder Geraldine før. De spiller jo i København ja. På mandag ja. Til en helt udsolgt koncert, men de spiller live i vores program på mandag den 17. Har du et stykke musik? Ja, det kan du stole på, jeg har. Det Jesper, er... vi skal høre dit stykke musik om lidt. Ja, det ja. Glæder vi os meget til. Det ved jeg ikke, hvad. Men... Jamen, det mener vi. Ja, det gør vi altså. Nå. Skal vi tage det nu? Skal vi tage det nu? Vi kan godt tage det nu. Ja, ved du, så tager vi det nu. Jesper, hvilken noget musik kan du godt lide? Jeg kan godt lide sådan noget ungarsk folkmusik. Ja. Men du har ikke altid taget noget med det til os. Noget er det med til os nej, i dag? Nej, jeg synes ikke, der er nogen grund til sådan at brede det ud på den nej, måde. Spil noget ved Ben Webster eller sådan et eller andet 1, i stedet 2, for. 3, 4, 5, Ben 6, Webster 7, er et godt 8, valg. 9, 10. Nummer 10 for min CD skal det være. Det er Ben Webster sammen med Oscar Peterson. Ja. Nå, for så. Det er jazz. Jazz. Hvad hedder nummeret? Den hedder så When Your Love Is Gone. Og hvorfor er det ikke godt nok? Jamen bare fordi teksten er så fantastisk god, og den kan man ikke rigtig få noget ud af her, men man kan høre, når, for eksempel når Ben Webster nu sætter ind, så den linje, han starter med at blæse, den hedder When You're Alone. Prøv bare at høre. Prøv at spille. Hvad er det, Jesper? Det er direkte smukt. Ja, det er. Ja, det er faktisk ret meget, meget det er smukt. Det. Jo. Det er det virkelig. Oscar When Peterson, eller... When Your Love Has Gone. Ben Webster og Oscar Peterson med When Your Love Has Gone. Vi er tilbage med tidspinkum blandt andet. Øj, klokken er også over 3 nu. Ja. Puh, her er vi Rasmus med nyhederne. Klokken er 15. 9 minutter over 3, og du lytter til det musikalske talkshow De Sorte Spejder. Vi har besøg af Jesper Christensen. Ingen og Jesper, ringer. Vi er meget, meget glade for, at du er. Tak skal du have. Du har lovet at lave lidt sushi her i anden time. Det skal jeg, ja. Med krabber? Ja, krabbesushi. Med Kamchatka krabber. Ja. Mm. Jeg kom lige i tanke om noget. Jesper, kunne du egentlig nogensinde bo at være med i en reklame? Har du været med? Jeg har ikke været stor nok endnu. Okay. Har der været nogen, der har tilbudt dig nogen? Ja. Nå. Og hvad, kan du svare på, hvis jeg spørger dig, hvilke reklamer det har været, du har sagt nej til? Eller er det irrelevant? Det ved jeg. Ej, det synes jeg er lidt ufint. Nå, nej, men det er jo helt for, vi skulle, når det er overhovedet ikke, fordi vi skulle sidde og nedgøre det. Overhovedet ikke. Lidt ville det være. Lidt bare, ikke? Nej. Men, det ville være for mit vedkommende, ville det være. Jeg tænkte bare, at jeg tror, at du er typen, der vil sige nej, men... det er så også rigtigt nok. Ja. Indtil pengene er der, ikke? 10 millioner? Indtil de står nok. Altså, det skal være rigtig mange. Men du vil også være, typen, som ville, at du skulle kunne stå inden for produktet og alt det der, ikke? Hvad for noget? Du skulle vel også kunne stå inden for produktet, ikke? Jo. Og for eksempel, hvis nu var brusen eller sådan noget, ikke? Det kan man jo ikke blive sur på. DSB er også svært at være, sådan, være imod. Åh, hun kan godt være DSB. Man kan godt være irriteret, men ligefrem imod sådan grundlæggende. Det, ja, det skinner over det. Det vil jeg ikke kunne finde ud af. Hvad er der andre, der ligger skinner i det her land? Nej. Metroen? Der er mange, der er imod metroen i København i øjeblikket. Hvorfor? Fordi den skal ligge lige der, hvor de bor. Jamen, og det er ret irriterende. Ja, og det kan vi også sige. Ja, på Østerbro, hvor vi jo kommer fra, der er vi jo meget glade for, at vi om nogle år skal have en metro. Men vi vil da så sandelig helst ikke have de ubelejligheder, der følger med. Blandt andet har man tænkt sig at tømme store dele af Sortdamssøen i flere år. Bare for at lave byggeplads. Ja. Og så kan de køre fra os med deres orange grimme maskineri. Og nogen må gøre noget. Kan de ikke bo ude i forstederne, og så komme ind med det der mig, når de har bygget det, og putte det ned i jorden en eftermiddag, hvor vi er lige lavet op i Hornbæk? Eller inde på Gammel Mønt, inde midt i byen. Der er slet ikke behov for... Vi kan godt gå ned til vi kan godt gå ned til Kongens Nytorv. Vi skal ikke have en metro lige, hvor vi bor. Nej, vi vil gerne have os fra ben, tak. Jeg synes, metroen er den mest geniale opfindelse. Der skal være metro over det hele. Og så skal være bygget over det hele. Det er genialt. Metroen er det mest geniale, der findes. Og alle byer i Danmark burde have en. Det er ikke alle, der måske lige fra har brug for en metro. Men, Hersten skulle have med én station. Skjern. Man kan bare gå ned på den, sidde dernede og gå op igen. Jo, det er fantastisk. Metroen er fantastisk. Og hele ideen med at lægge ting ned under jorden er en god idé. Ja, lige præcis. Over i Amerika, hvor jeg lige har været, der var verdens største medicinalbibliotek. Der var et lille bitte hus. Så var der netetage ned under jorden. Netetage. Er det ikke dejligt, Norge? Man havde glemt, det fandtes, ikke? Jeg havde faktisk aldrig vidst, det fandtes. Robert Palmer, Johnny og Mary. Og det skal lige siges, at jeg var ude, lige inden vi gik på ferie, og var DJ. Nej. Sammen med Kjeld Tolstrup. Nej. Til et arrangement. Nej. I Vega i København, som var sådan noget AIDS-fond eller andet, ikke? Og så skulle Kjeld og jeg altså spille. Ja. Vi skulle så spille mellem 22 og 23.30, så vi var de allerførste, der skulle spille, hvilket så betød, at der ikke rigtig var nogen mennesker, fordi at man åbnede først dørene kl. 23, tror jeg. Og så sad vi så og spillede alene nede i rygeren, inde i Vega, inde i rygelokalet. Men det var rigtig, rigtig hyggeligt. Og så var det sådan lidt en musikquiz, og så siger Kjeld, kan du huske den her? Kjeld, han sidder jo ned og spiller, og det gør jeg jo også. Og så sad Gør og Gokke der, og så spillede han det her nummer. Og han har det garanteret med på fredag, Kjeld, ikke? Så, og det var ikke for at tage æren for det, det var bare for at fortælle, at han havde fundet det frem. Og det er sådan et nummer, man havde glemt eksisteret. Som er et godt nummer. Det er et dejligt nummer. Ja. Det næste nummer, vi skal høre, er også dejligt nummer. Det er nemlig Julie Maria. Ja, yeah, som er De Sorte Spejderes Ugens Uundgåelige. Ja. Yeah. Det er et remix af Mike Sheridan. Ja. Ja. Og hvad vil du læse op nu, Anders? Du kan se, at du sidder og pusler med noget. Nå, nej, ikke noget særligt. Det var bare et ganske kort lille læsertip. Mm. Frosne boller. Jeg har altid mine hjemmebagte boller. Jeg fryser altid mine hjemmebagte boller ned i stegepose. På den måde er det nemt at tage en pose direkte fra fryseren og sætte den ind i den opvarmede ovn. Ved optøning på denne måde i stegeposen bliver bollerne ikke tørre. Ja. Honning på læberne. Ja, tak. Honning er et billigt og effektivt middel mod tørre læber, og man har det ofte lige ved hånden. Jeg dupper lidt honning på læberne og lader det sidde et par minutter, så det kan trænge ind. Det giver de fineste og bløde læber og er helt uden tilsætningsstoffer. Og det er et tip for Risskov ved Aarhus, hvilket jo ikke overrasker. Ja. Så det... Jo, tak. Gry, Fred Nielsen, kan vi få dig til at omstille telefonerne? Ja, og stikke hovedet ind i gaffeltrukken. Fordi så er vi om et øjeblik klar med at skal spille tennisbingo, Jesper. Vi kan lige så godt sætte dig ind i det. Tennisbingo er jo den quiz her i... Og du virker lidt nervøs nu. Det er også derfor, du er lidt for sagt. Jamen, jeg holder fast i bordet her. Ja. Men du siger ikke meget her. De sidste 20 minutter, efter vi spurgte, om du vil være med at lave tennisbænge, så siger du ikke meget. Nå, nej, så er du lidt stille. I er begyndt at tale selv. Jamen, vi skulle lige have en time og 10 minutters indløb. Så skulle jeg høre om honningen og sådan noget. Der er mange ting, som har sat tanker i gang herovre. Ja. Altså. Hvad er din udenbare tanke, PT? Det er, altså, jeg synes, det er væsentligt at nævne, at honning også er antihistamin. Altså, at det er faktisk det eneste, der hjælper mod hoste. Nå, så det er det eneste, der dokumenteret hjælper mod hoste. Ikke alt det, man køber på apoteket. Jeg har altså lige været i USA, og der havde de 6 forskellige hostemidler efter 6 forskellige slags hoster. Og siger du dermed, at de er uvirksomme? Det understreger netop, hvad jeg siger. Godt ryst på lidt. Det er Jesper, det var det der tillidspenge. Ja. Ja. Du har jo hørt podcasten indgående i udlandet, ja. Så du kender selvfølgelig grundprincipperne. Ja. Det, man, der så sker, kan vi også sige for nylytter. Forhåbentlig er der nylytter derude stadigvæk, der vælger at høre programmet. Ja, det håber vi da. Kan vi sige, at folk ringer ind om et øjeblik? Ja. Altså, ja. Når Anders han har læst nogle tal op, så ringer folk ind, så skal de sige tillidsbingo som det allerførste, hvis de er heldige at komme igennem. Så siger vi, hallo, hvem er det? Tillidsbingo, siger de. Dejligt, så har man tillykke, du har vundet en t-shirt. Så spørger vi folk, for ligesom, der ved jeg ikke, om du har behov for at notere. Værsgo. Ja, men mindre, du kan huske det i hovedet. Jeg skriver ned. Ja, det var det, jeg tænkte. Hallo, hvem taler vi med? Ja, det er som regel det første spørgsmål. Og så, hvor ringer du fra? Mm-hmm. Og så må jeg spørge om noget, siger du så? Og venter du næsten til vedkommende har svaret, og lige når hun er ved at svare, eller han, så begynder du at spørge. Så siger du, hvad laver du så dagligt? Ja. Og så er der den, der hedder wildcard-spørgsmålet. Som du kan strø ud af samtalen. På et eller andet tidspunkt skal den bare komme. Har du familie i nærheden af, hvor du bor? Det er en, vi har fået af Jørgen Hjorting. Undskyld, det er Kjell Hildehajk. Og så er den sådan set... Jeg vil kun to af dem. Ja. Jeg skriver ikke så hurtigt, det gør ikke noget. Det er fint nok. Ellers så supplerer vi ind, som man siger. Jesper, når du så sidder derhjemme der imellem din enorme filmrolle, hvor du tjener virkelig kassen, ikke, og ikke skal arbejde til 3 år, sidder du der hjemme, det er kun fordi lige... Altså, du ser jo godt ud, ikke? Så sidder du der i en et brun, flis-agtig trøje. Ja. Du har fået briller på. Og så sidder du og noterer, og tænker, gætter du nogensinde krydser tværs egentlig? Nej. Sidder du derhjemme i lænestolen med tæppet op og en te med honning? Gjorde jeg på et tidspunkt. Men så bliver jeg for god til det, så bliver det for kedeligt. Udfordringen forsvandt. Hvor ikke noget med jeg forstod krydsord? Det. Ikke noget kriblekryds, der lige... Nej. Ikke rigtigt, nej. Ved du hvad? Dansk Folkeparti, ikke? Jeg kan bedre lide at se film. Jeg tror, det er ude af hjemme. Der har de jo altid en reklame eller en annonce midt i kryds og tværsen. Det er rigtigt. Ja, det er enten i hjemmet eller ude hjemme. Så er der en af ugebladene. Så har de Dansk Folkeparti, et eller andet, giver os Danmark tilbage, eller hvad der nu står, ikke? Det er sådan nogen, midt inde i kryds og tværsen. Og der har sikkert været nogen i en analyseafdeling, der har tænkt, folk, der gælder kryds og tværs, det er nogen, der ikke stemmer på os, men det skal de. Derfor sætter vi annoncen ind der. Det er godt tænkt. Ja, det er meget godt tænkt, ikke? Hvad er det? Jeg har været i USA. Det er djævelsk. Er det snedigt? Jeg ved i USA, men jeg kan forstå, at der har været noget med Blackman, og som, hvor Plummer ikke har hilst på ham. Hvad er det for noget? Det er en stinkende sag. Ja, men Thomas Blackman har udgivet en bog, som handler om Thomas Blackman. Og det er et godt emne. Og Thomas Blackman har så sin sine erindringer, ja, skrevet ned. Og der skriver han så, fra det de lavede X-Factor sidst, at så skete der det, at han går igennem der byen. Oh. Og så på rulletrappen hernede ved indgangen, udenbart ved tiden 50-100 meter fra, hvor vi sidder, ja, der Plummer kører nedad, og Thomas Blackman kører opad. Aha. Og på vejen nedad, Blackman kigger på Plummer. Plummer hilser ikke. Og men hilser Blackman på Plummer? Det tror jeg. Eller afventer han, at Plummer skal hilse? Ja, jeg tror, han afventer. Altså, det er jo tit, man har den der situation, hvor man tænker, jeg tør ikke hilse, fordi jeg får ikke en igen. Nej, det er det, men jeg tror, at Thomas forventer, at Plummer skal hilse. Hvorfor? Fordi, at som Thomas skriver, han skriver så til allersidst, efter alt det, jeg fortæller nu, genkalder frit for hukommelsen, noget i stil med, at Thomas, han er sur over... Eller han mener jo, at Plummer skal hilse på Blackman, fordi at Blackman, han har givet... Han er skyld i, at det er en af de største fredagssucerer i nyere tid. Siden hos de tandbørsten eller et eller andet. Han har bare spillet sammen med Carl, jo. Men det er stadigvæk. Det var det. Det mener han. Så fortjente Blackman, at Plummer skulle hilse på ham. Fair nok. Det er bare, Plummer har også engang ikke hilst på mig. Ja, han hilser aldrig på mig. Det vil jeg også nævne i mine erindringer. Ja. Hvem har du hilst på? Har du hilst på Plummer nogensinde? Nej, tror jeg ikke. Nå, det gad han heller ikke. Du skulle lige så sige, jeg ved ikke, hvem det er. Jeg ved godt, men jeg er ikke sikker på, at jeg kan huske, hvordan han ser ud. Thomas Blachman? Han ligner det samme. Barack Obama? Jeg ved heller ikke, hvordan han ser ud. Du sad jo og så talent meget, ved jeg, til den 2008. Ja, og var robotdrengene de rigtige venner? Og hvorfor de allerede glemt? Jeg tror, det var sådan noget, der var aftalt. Du tror, det var aftalt? Du siger simpelthen, at mafien har været inde over. Det er noget, en kanin har hivet op af hatten. Det må jeg sgu nok sige. Sådan her halv fire. Noget, jo, men, altså, det behøver man heller ikke at kunne. Nej, kan man bare slømme ud. Ikke? Du mener, det var aftalt? Det tror jeg. Ja, til bold, så giver det ret. Ålen, han var jo også han var en god Blachman, vil jeg sige, ikke? Altså, jo, han var Michael Blachman. Blachman var Kavl, og Ålen, han var Blachman, ikke? Hvem skal så være Ålen? Jamen, det prøvede Ålen at være, Blachman, det var jo han igen, jo bare ikke. Nej, han var ikke rigtig sig selv. Ålen kunne bare ikke rigtig være sig selv i det der. Det var det, der var lidt problemet. Så han blev Blachman. Ja, lige præcis. Men nu skal Blachman så være Ålen, der er Blachman, som er Simon. Og nu spiller vi et stykke musik, og så tager vi quizzen om et øjeblik. Det er også meget svært. Men det er skidesvært. Altså, hvem er hvem? Hey, vi har fået ny hvorfor? Nå, nu skal vi høre musik. Har det gjort godt? Nej. Jeg synes bare, det er så mærkeligt, det der. Altså, at man skal sidde og se på en hel masse, som ikke kan noget. Ja. Altså, når der nu er mennesker, der har øvet sig hele deres liv på at kunne et eller andet helt suverænt. Jeg forstår det ikke. Det er bare en periode. Robotdrengene kunne jo rent faktisk... Det er noget, der går over, tror jeg. De var verdensmester rent faktisk, men det hed altså... Nå ja, men det holdt lidt lav profil med. Ja, lige præcis. Jamen, det var ikke amatørtalenter, vi lige efter. Det var talenter som sådan jo. Ja. Nå, så kunne Ruth van Nistelrooy jo også have været med. Han kunne bare ikke den dag, der var casting. Hvad fanden laver han? Han er fodboldspiller. Også svært at putte på en scene, ikke? Jo. Nej, han kan lave det der med benene. Det her, det er en re-verdenspremiere i De Sorte Spejdere. Det er et fantastisk nummer. Det er remix af Mike Sheridan, af Julia Marias og Steffen Brands nummer, der hedder Kærligheden. At elske dig. At elske dig, undskyld. Jeg synes, det her nummer er fantastisk. Anders, du synes, det er fantastisk. Men vi er jo tre i studiet. Og tredje... Lov for gammel smølf, han. Ej, ja. Jeg synes, det er... Du synes, det er noget lort. Bare sig det. Og mange år federe med mig, jeg synes, at det her var rigtig, rigtig kedeligt, tror jeg. Var det direkte noget lort? Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, det er bare en genre, der synes, det virker enormt kedeligt. Altså, det kommer ingen steder. Det... Siger manden... Svært at danse til. Som halvanden times tid siden entrerede De Sorte Spejders redaktion, så sagde vi, Jesper, hvilken noget musik vil du høre? Så nævnte du... Ja, han nævnte to. Han Oscar Peterson der før, og Ben Webster. Ja, der stoppede det hele, ikke? Så sagde jeg Tower du, Power, så siger og du så sagde der var Tower Power-forbud. Og så gik jeg ud af den, hele den afdeling, jo. Men for at gøre dig glad, og mange andre... Dine lidelsesfælder. Så vil du nu spille et Tower Power-nummer, som jeg ikke kan lide. Lidt senere. Nej, men vi vil godt spille et Tower Power-nummer, som, som... Er der noget Tower Power, du ikke kan lide? Ja, masser. Okay. Det er sådan, har jeg det også. Dog, det har jeg det også. Det er faktisk det meste af det, jeg ikke er så vild med. Men lad os da være åbne i sindet. Men Tower Power, det gengæld, ved du hvad, så kan du tage med studiet. Og så siger de, spil det her, og så siger de, hvis vi ikke sidder i skabet første gang, så skal du ikke betale. Det er sådan en andre historie, der går om dem. Så godt spiller de, du. Den sidder bare lige right on the spot hver eneste gang. De spiller pis godt. Ja. Jesper, du er ved at blive træt nu. Klokken er også snart. Jeg plejer at sove den her tid. Du skal hjem. Så synes du er god. Det trækker i det i øjeblik. Så. Det vi skal. Hvad er det der? Tower Power? Ej, det er lidt hurtigt. Ej, det er på højre. Det slapper af. Hov. Hov, hvad var det? Det er Danmarks Radios Big Band. Verdens bedste Big Band. Ja. Og de lægger op til noget. Der indikerer, at vi nu skal til at spille tillidsbingo. Ja. Man ringer 70 3x20, når man mener, man har tillidsbingo, når Anders om et øjeblik, Lund Madsen har læst nogle numre op. Ja. Det første, man siger, hvis man er den heldige, der kommer igennem, det er at sige tillidsbingo. Ja. Og så tager vi den derfra. Og i dag er det jo med gæsteforelæser. Jesper Christensen. Og Jesper, er du klar? Ja, fuldstændig. Jeg står op. Det første spørgsmål. Ja, der er webcam herinde. Det er altså ikke rigtigt, Jesper. Folk kan jo så se, at du sidder åndeligt står. Nej, ja, naturligvis. Jamen. Skuespiller. Du er en af dine største roller, du skal til at spille nu. Ja, jeg er godt klar. Egentlig method acting. Hvordan er, hvilken skole er du i skuespillerkunsten? Man taler om tre hovedskoler, ikke? Nej, jeg har aldrig rigtig forstået teorien. Det troede jeg så måske. Jeg har ikke kunne tage stilling der. Hey. Hallo. Stop en halv. Jeg læste forleden, og jeg kan ikke huske, fordi det har været en hård weekend ved mig. Jeg var ude to aftener i træk. Man kan godt se det. Ja. Har du været kæreste engang med Gita Nørby? Ja. Hvad har de været i? 48, 49 eller sådan noget? 23 eller sådan noget. Ja. Jeg kan ikke huske det. Det var, så jeg bare et eller andet blad. Jeg mødte Gita Nørby for nylig. Hun er meget, meget sødt menneske. Ja, det var hun også dengang. Ja, det må jo have været, ellers har det jo været forkert. Det er mange år siden. Dengang. Jeg var ikke så gammel, som jeg er nu, og hun det var... Det var hun heller ikke. Nej, hun var sådan 40 eller sådan noget. Og hvad? 12. Havde hun hunde dengang? Jeg var 4, ikke? Hvad? Havde hun hunde dengang? Ikke særlig længe. Det er et mærkeligt svar. Kan jeg sige, at vi nu bare skal have nogle tal. Og Anders, det er tal nu. Ja. Det er nu rigtig mange tal, inden vi når ind i mønnerne. Ja. Eller nej, inden vi når ind i mønnesnokken. Kom så, kører vi. Upsan. Fascinerende tanke, Liv. Men ja, vi skal ikke holde op. Nej, men det er fordi, at der er en mønnekendel. Den vej, jeg bor på, er også indehaver af en mønnekendel, hvor Gitte Nørby faktisk har købt. Mønnekendel? Du bor i sådan nogle huse, ja, som er mokket helt op af hinanden? Citykendel. Det er noget helt nyt. Nej, tænk på at overtage det synd for dem. Nej, det er meget, det er absolut ikke synd for dem. De er ude at gå hver eneste dag, bliver kørt ud til Havrestrand. Når de bliver transporteret væk fra byen. Nej, hvor det er jo det er meget, meget smukt. Jeg tror ikke, Gita ville købe sin mønner et sted, hvor ikke der var kvalitet. Det, kan, det er sådan, ligesom en lurmærke, det er, som jeg ser det. Max Havelaar inden for... Max Havelaar inden for... Gita Nørby-mærke på ting, så tror jeg, det vil sælge som hotcakes. Vi har valgt i Føtex at introducere Gita Nørby-mærket. Alt det Gita køber. Dette kød er mønnemærket. Nå, kom. Det er så gang i det her skide til at spænge. Mønnemærket kød. Nu er Føtex. Hopsan. Hi, my name is Gita Nørby. I approve this message. Jeg har mønnemærket dette kød. Nej, hold op. Ad, ad, ad. Oj. Nej, for helvede. Nej. Jeg tror, Jesper har det. Jeg har hørt stå om brandmand. Nå, lad os komme videre. Første tal i dag er nummer 71. Jesper, han har sat sig til at læse mails nu. Ja, jeg har ikke. Ja, jeg har ikke. Næste nummer er? 12. 12. Og nummer 14. Nummer 14. 66. 66. Lange tasker. Hallo? Tættes bingo. Jeg nåede ikke engang at sige, hvem jeg talte med. Jamen, det siger du faktisk. Det siger vi nu. Roligt, roligt. Jeg troede, jeg skulle sige noget først. Hallo? Ja, hallo. Hvem taler jeg med? Vi snakker med Dennis. Hej, Dennis. Og du ringer hvorfor? Jeg ringer fra 61 22 Nord og 003 58 Øst. Det er Grønland, du. Jo. Det er Sirius-patruljen. Hvad så, mand? Er det Sirius-patruljen, vi har gennem? Undskyld, jeg snakker. Altså, nej. Jeg troede, du snakker. Du tror, du snakker med Anders Breinholtz, ikke? Men jeg har ikke nogen sætteskibereksamen eller en skid. Altså, så jeg er overhovedet ikke klar over, hvor der er henne i vandet. 61 Øst. Jeg ligger cirka 20 mil vest for Florø, op på den norske kyst. Nå for den. Øj. Ej, hvor sejt. Ja, det er godt nok. Må jeg høre... Og du har en ledning, der rækker helt derud. Det synes jeg er gribende. Ja, vi har simpelthen bare trukket en kabel, engang vi sejlede, fordi at de sorte spejder kom jo tilbage, og så bliver man ligesom nødt til at skal høre det. Ej, jeg tror, det er fantastisk at have så hengivende lyttere. Ja, kan du forestille dig det? Ja, men altså, jeg kan se også tårerne i drengenes øjne her. Men Dennis, hvis jeg lige ganske kort inden, at Jesper ikke tager over igen. Hvad har bragt dig til Norges vestkyst? Jamen altså, det er jo sådan set mit job lidt. Jeg sejler styrmand. Hvordan er sådan en styrmand at sejle? Så røg forbindelsen. Ja, hov. Men ja. Så dårlig vidtighed. Det er Paul Larrange nu, der er inde som talsmand. Det kunne ikke tåle, så dum en vidtighed. Ja, det er den norske stille nord der, det er sgu ikke så godt. Hey! Og velkommen tilbage. Nå, værsgo. Hvad synes du om Tower Power? Det er udmærket. Det er udmærket. Ja, vi regnede også med, at vi var rigtig mange, altså både her i Danmark og op langs den norske kyst, som følte sig skuffet over, at det ikke blev spillet ofte. Det kommer. Jeg tror mig, det kommer. Okay. Ja, det, I siger, I lover og lover. Det er Anders, as we speak, er Anders ved at finde det frem. Dennis, hvad er du styrmand på? Er det noget container noget, eller noget hvad? Nej. Det er kystvagten. Opsendt. Altså den norske kystvagt? Har I så våben med? Er det tilladt at være en dansker på den norske kystvagt? Jamen, det ved jeg sgu ikke. Altså, det er på et norsk skib, ikke? Med nordmænd ombord. Jo. Hvad er det, man ligesom er bange for deroppe? Er det Jan Mayen? Hvad? I for helvede ikke ude, og du ikke løbet over til den side, vel, Jens? Ude at sætte små, grimme, røde flag i Jan Mayen? Nej, det ved jeg ikke. Det er jo lidt, den norske hyre, den er jo lidt anderledes end den danske, ikke? Jo, det sagde de også på Østfronten. Og så bare det der, den danske vinter, den er sgu ved at være lidt kedelig i længden. Nå, så jeg tager til Norge. Jamen, er du gået fremme solgt, Dennis? Det er jo, jeg er slet ikke sikker på, at det er tilladt. Jeg er mere interesseret i, Dennis, hvis du er sejler på et norsk kystbevogtningsskib, ja. Så er det jo sådan en, der kan fange kokainsmuglere og hele... Og er der noget, Norge tiltrækker, som fluer om et stykke sukker, så er det kokainsmuglere. Lige præcis. Nemlig. Hvad har I fanget i dag, Dennis? Jamen, vi har faktisk ikke fanget noget. Vi ligger bare og kigger lidt, og så venter på, at der sker et eller andet. Hvad tror du, hvad sker der på en almindelig arbejdsdag for kystvagten oppe i Norge, det er 60 grader øst, 61 øst, undskyld? Ja. Der sker ikke skid. Okay, men ligger du, Dennis, ligger du lige på 200 sømilgrænsen og bare hævt og højt, hævt vender den? Nej, vi ligger på 12-milsgrænsen. Nå. Har I opgivet 200 sømilgrænsen? Det ved jeg sgu ikke. Det skal du skulle spørge nordmændene om. Det aner jeg ikke. Det er altså meget Dennis, hvad er din holdning til hvalfang som sådan? De skal fanges. Ja, men altså, det skal være holdt nede, ligesom alt muligt andet, ikke? Fangsten eller hvalerne? Hvalerne? Ja, det er egentlig... Nede i vandet bare. De skal holdes nede i vandet. Så kom ned. Har du... Hvor længe har du været i gang der, Dennis? Altså, i flere år, eller hvad? Jamen, jeg har været på søen i mange år. Og i den norske kystvagt? Nej, det er faktisk startet inden. En lille måneds tid siden. Og det er sgu fint nok, de har brug for at lære lidt til der nordmænd der. Det er først, Jesper. Dennis, du lyder som... undskyld, Jesper. Nej, jeg vil bare spørge, hvor længe har I været derude? Det er et godt spørgsmål, Jesper. Jamen, jeg tager en tur her på 2 måneder. Altså, du er ude 2 måneder ad gangen? Jamen, det bestemmer man lidt selv, ikke? Men I er ikke på søen i 2 måneder, vel? Nej, så er vi lige i havn i en 6-8 timer, og så er afsted igen. Nå, for pokker. Og hvor stor er skibet? Den er 300 tons. Er det Volvo Penta-motor? Hvad siger du? Er det Volvo Penta-motor? Er det noget BMW? Nej, de har sådan en John Deere, og så har de sådan en Witchman, eller et eller andet hedder det. Nej. Ja, de har været pisse stive, da de bygger skibet. Ja, men det er jo ikke nogen nyhed. Nej, altså, det er sgu fint nok, ikke? Det er stille og roligt. Men har du i din karriere som styrmand i kystvagten været ude for nogle dramatiske kystvagtssituationer? Du tænker på sådan lidt mere, måske bore nogen, eller... Ja, lige præcis. Eller nogen fra eller et sænke eller nogen, eller skud fra borgen, eller hen over hækken, eller et eller andet. Jamen altså, vi har jo med, så vi kan gøre det, hvis det er, ikke? Hvis der er nogen, der ikke gør, som vi siger, så får de sgu bare en skud med kanonen. Er det muligt, du kunne fyre kanonen af nu? Det ved jeg sgu ikke rigtigt, du. Det ved jeg sgu ikke rigtigt. Man kan jo sige, det var en eller anden form for varsel. Ja. Jeg ved ikke, hvad de der nordmænd der, de siger til det. Hørte, Dennis, han lyder som en ung udgave af Peter Sommer. Ja. Og jeg tror, det er Peter Sommer, der vil lave en telefonjoke på os. Nej, det er ikke Peter Sommer. Må I fandme tage sammen, mand? Jesper, vil gerne spørge mig? Jo, der er noget, jeg sagde til mig. Altså, har I så nogle specielle sømandssange, som I går og synger? Vi har en kok, der går og synger lidt en gang imellem. Okay. Men ellers ikke sådan rigtigt. Altså, men ikke sådan noget, når kablet går, eller... Det er en gamle sang, som Jesper kender. Når kablet går. Dennis, ej, det har vi sgu ikke. Det er meget skuffende. Ja, jeg tror, vi skal til at ringe af. Og Dennis, du har vundet en t-shirt, og det, du skal gøre, det er, at du skal sende os en e-post på satansøngen@derfor.dk. I emnefeltet skriver du Sydbank Peberlyk. Sydbank Peberlyk. Og det er med et enkelt K. Sydbank hvad? Peberlyk. Pebergløk. Ja. Det skriver bare pebergløk. Og så størrelsen og adressen på den t-shirt, og det skal gerne være en postadresse. Det skal ikke være noget søadresse. Nej, det skal ikke koordinater. Og Dennis, hvad skal I have til aften? Jeg tror, jamen altså, de spiser sådan noget mærkeligt noget, ikke? Enten så skal det være saltet, eller så skal det være røget. Ja. Så skal det være kogt i brun sovs. Det er lige min mand. Det er lige, ja. Det er lige os. Og hvad fik I i går? Kan du så løfte sløret for det der? Hvad vi fik i går? Mm. Der fik de, jeg tror, de fik en anden fisk eller sådan noget. De vil gerne have fisk 20 dage om måneden. Så... Jesper, ved du jo noget om fisk jo, og omega-3-fedtsyre, ikke? Ja. Nemlig. Altså, det er godt for gamle mænd. Ja, det er rigtigt. Det er godt for gamle mænd at hoste. Og sudoku. Dennis, skal du have en... Sejl forsigtigt, yes. Ohøje, som Dennis. Er sådan, Dennis. Dennis, er det muligt, at du kan aktivere hornet? Se dig for. Om et horn? Men du har ikke en anden horn, så vi kan gætte, hvad det var for en skud. Nej, for ved du hvad, det er sgu sparet væk. Det er ikke. Hvad med har putten? Åh, tider. Det er jeg ked af. Det er jeg ked af. Fyrer pulen af. Dennis, jeg kaster lidt matrosen over. Ja. Dennis, pas godt på dig selv deroppe, ja. Ikke? Og sejl forsigtigt i hvert fald. Det er godt. Det skal jeg nok. Moin. Kan I hygge jer? Og i lige måde, tillykke. Moin. Ja. Fantastisk, at man sådan kan ringe for syn. Ja. Det her, men de det skal tower. Holde nalleren væk fra Jan Majen. Det her, det er Tower Power. Er det for hisse til dig, eller hvad, Esma? Ja. Lad os høre. Jeg elsker, når I siger det der. Ah. Ja. Jeg kender ikke nummeret. Kom nu bare. Ja. Kan man ikke skrue op? Det kommer nu. Tower Power sold out. For første og sidste gang nogensinde i De Sorte Spejdere. Jeg er ked af det, men bliver nødt til at gå ind i nummeret, ja, fordi... Nej, det er ikke noget godt nummer. Hvad er det så ved Tower Power, du går? Altså, der er trompeterne jo. Det slipper du desværre ikke rigtig for. Jamen, det er jo ikke nok at have den rigtige besætning. Der er slagbassen. Det slipper du desværre heller ikke og rigtig heller ikke for. Og heller ikke ham, der siger, ja. Yeah. Ja. Yeah. Han skal jo virkelig, ikke? Ja. Hvad der er galt? Jeg ved ikke. Hvad dagen? Det er mandag. Nå, det er det. Ja. Jesper, jeg synes, du var god til det, Spengård, og derfor synes jeg, at vi kører en gang mere. Vi kan prøve at køre igen, ikke? Ja. Gør vi. Vi spiller nu pladen fuld. Ja, tak. 70-23, men husk at sige til det, Spengård, som det allerførste. Og så skal vi nok lade være med at afbryde det, Jesper. Ja, nu får men det var fordi, vi blev over i UI. Vi har aldrig haft en sømand igennem før. Eller en aktiv sømand i hvert fald. Ja, nej. Det næste nummer 11. 11 er det fremmed tjeneste. Ja, det er lidt bekymrende. Ja, det var lidt betænkeligt. Undrer mig også lidt. Ja, det er tilladt. Nummer 2. Og nummer 90. Nummer 90. Hallo. Skal være, det skal klik, mere. Klik. Nummer 41. Hallo. Tillægsbingo. Ej, hvor er det godt sagt. Hvem taler jeg med? Lars Bisgaard. Hej, Lars Bisgaard. Var du ikke noget ved Danmarks Radio engang? Jeg tror, det var Hans Otto. Nå, det var Hans Otto. Nå, er det noget familie? Desværre ikke. Nå, det var synd. Han er en dejlig mand. Ja. Nå, jeg tænkte mere, at der måtte være nogle penge at arve eller noget. Ej, hvor ringer du fra? Han er også ikke død endnu. Nej, men altså, det er jo ret altså noget at se frem til. Hvor ringer du fra? Nu tror vi går ind i et sort hul. Åh, oh, nej. Det er ikke. Hallo. Jeg tror, jeg skal så. Nej. Nu dør den. Den dør. Hvad sker der? Jeg ved ikke. Kan du høre os? Hvad var det, han hed? Det var Bisgaard. Bisgaard. Kan du høre os, Bisgaard? Jeg er på igen. Åh, gudslov, Bisgaard. Hvor kører du hen? Der bliver vi sgu bange. Jeg kører lidt uden for Hammel i Jylland. Nå, okay. Hvor skal du hen? Jeg skal til Hammel. Ja, hvorfor det? Jeg skal ind og hente min søn. Det er ved at være tid. Okay, hvor gammel er han? Han er 8 år og en dejlig dreng. Ej, det ved godt. Hvad hedder han? Han hedder Daniel. Okay, det er også flot. Okay. Okay. Prøv lige at høre, verdens kedeligste morfar, der bare får alle mulige informationer flyttet til. Nej, ja, det lyder også godt. Du kan sgu da godt lige være lidt mere entusiastisk. Du kan da godt sige, nej, det er Daniel Bisgaards søn. Jamen, hvad synes er Daniel jeg, Bisgaard? Det synes jeg jo ikke, andres børn er særlig spændende. Har du det ikke lige sådan, Bisgaard? Jo. Hvis du skal være helt ærlig. Det har jeg faktisk. Ja. Der er kun et barn, der er dejlig i verden. Jamen, sådan er det jo. Altså, det kan jo lige godt sætte i øjnene, i stedet for at sidde og være sentimental, som de der idioter, jeg sidder sammen med. Jeg bliver sentimental bare, hvor han siger Daniel. Ja. Gør du ikke, Anders? Hvorfor faldt det valget lige på Daniel? Jeg tror ikke, jeg havde indflydelse på det, men for mig var jeg nok lidt indifferent. Han var bare dejlig, som han var. Okay, slap af. men fruen tippede, hvad var der ellers op, udover Daniel Bisgaard? Og jeg kan faktisk ikke huske det nu. Han er jo 8 år gammel, og du ved, man kan jo ikke huske mere end kvarter tilbage i tiden, jo. Det er, hvis man er en gubbi. Hvad hvis det var blevet en pige? Daniel. Så skulle han have Rose. Nej, Rose. Så var det næsten godt, at det blev en dreng, hva'? Ja, også. Ej, det ved jeg ikke. Rose er også pænt, Anders. Ja, bare ikke til en dreng. Nej. Det er lige at stramme den, ikke? Rose Bisgaard. Rose Bisgaard. Ja, Rose Bisgaard kunne godt være sådan en scenograf ved stort dansk teater. Eller balletdanserinde. Ja, mit navn er Rose Bisgaard. Jeg har lavet scenografi til Richard den 3. Eller noget mad, ikke? Mad? Jeg har lavet scenografi til noget. Til Rikard den tredje. Jeg har lavet mad til. Men Bisgaard, du er på vej til Hammel, og hvor kommer du fra? Altså... Jeg kommer fra Aalborg. Oh, ja, det er da et bid vej alligevel. Ja, jeg har også været undervejs en dag. Jeg har været til møde. Nå, og hvad er det for et møde? Det var et salgsmøde, jeg er inden for musikbranchen. Upsan. Oh. Og hvilken kæde kan det være, du er ansat i? Det er ikke en kæde endnu, men vi arbejder på det. Vi sælger til filmer og reklamer. Så det er produktionsmusik. Nå, så det er musik, som ikke er kologram, eller det bliver nørdet. Hvad er det for noget produktionsmusik? Ja, blandt andet så har vi en tv-serie, der hedder Klovn. Ja. Som, der har vi kendingsmelodien. Så hvis du venter de der 10 sekunder til hele rulleteksten er færdig. Nå, det er der hedder Apollo. Det er helt rigtigt. Ja, ja. Sådan, man kalder sin, Anders fik 12 point. Man kalder sin klovn. Så. Men Bisgaard, der kan jeg jo så sige, at manden, som jo så rent faktisk laver lyd efter bearbejdelse på jeres, altså på klovn i det hele taget. Ja, Oscar-nomineret. Oscar-nomineret tekniker, Jesper, der ved jeg, at du sidder og tænker, nå, passer det nu også? Nå. Han står derude og gemmer sig lidt. Det er Henning Mortensen, som er lige kom hjem fra Sinai-bjerget. Vores ko-tekniker. Vi har nemlig Peter Lov, som er vores chief engineer, og så har vi vores ko-tekniker, som er Henning Mortensen. Oscar-nomineret. En af de bedste i dansk filmbranche til at lave lyd efter bearbejdelse. Lige kom hjem fra en pilgrimsrejse med Sinai. Hvor han har siddet 14 dage uden vodt. Men så har I så klovn, men det kan I vel ikke leve af alene. Nej, så er vi med på rejse til sageturen, og der kommer en ny en, der hedder Max Pinli, som vi lige kan slå et slag for, at folk skal ind og se. Ja. Ind og se den. Ind og se den. Men så er du så til salgsmøde, Bisgaard. Hvad er det for... Altså, så sidder du derop. Og er det jer, der sælger? Eller, ja, det er det vel. Men hvem sidder så og skal købe? Det gør sjovt nok producenterne så. Mm. Mm. Og hvad er det, du er oppe at sælge i dag? Kan du afsløre det her? Ja, det er jo en firmahemmelighed. Vi skal jo ikke have konkurrenterne til at bremse. Ja, men firma- og produktpræsentationsfirma. Produktpræsentation. Hotel Hvide Hus. Kunne det være? Og det der i musik der, kunne du prøve at nynne lidt af det? Eller? Ja, så skal vi jo bare indgive kode på den bagefter. Det er Danmarks Radio, du kan være sikker på, at det der må være et eller andet, hvis det er under et vist antal sekunder, så koster det så ikke noget. Så er det citatret. Ja, det, jamen, jeg vil selvfølgelig synge over 30 sekunder, det er klart. Naturligvis. Bisgaard, har du en kone eller en kæreste? Det har du vel? Eller? Nej, vi må sætte et X på konen. Daniel er... og et plus på kæresten. Okay, så Daniel, han er det, man kalder skilsmissebarn? Det er korrekt. Modtaget. Og Daniel er 8 år, og det er noget SFO, du henter ham i? Det er det. Og det er her klokken 4, ikke? Ah, de lukker klokken 5, så den går fint. Nå, okay, så kan du godt lade ham vente lidt der. Han blev afleveret halv 6, så... Det, vi gerne vil nå, det er lige, hvis du har mulighed for at aktivere dit blinklys, fordi at Jesper er faktisk stor blinklys-aficionado, så vi har lidt en lille sweepstake kørende. Jesper, det vi skal nu, det vi skal gætte ud fra lyden af det blinklys, som det, Bisgaard nu afspiller for os. Ja. Daniels far afspiller, så skal vi ud for lyden. Skal du være med til at gætte, hvilken bil det er, han kører? Du kunne lige snakke kroatisk til Jesper Christensen. Han så fuldstændig ud, som han ikke forstod, hvad du sagde. Jeg tæller til 3 og tænder. Modtaget. 3, 2, 1. Vil du gætte først, Anders? Det er en Ford Sierra. Ford Sierra, siger Jesper. Det er faktisk godt gæt. Jeg tror dog alligevel, at vi er oppe i noget... Hvad hedder den? Elantra? Jeg kan ikke... Hvad pokker er det for en, der laver dem? Elantra, det er Hyundai. Nej, så er det ikke det. Det er en Mitsubishi Galant. Jeg tror, det er noget Honda. Det jeg siger bare kort. Det er nok noget mindre. Ja, så er jeg bange for, at Jesper var nærmest. Det er en Ford Scorpio. Ford Scorpio! Det er så svært. Men nej, den hiver du hjem, Jesper. Det Jesper, det er din. Og det må jeg sige, det er altså meget, meget stærkt gået. Hold da kæft. Ja. Får han ikke en trøje for det? Jo. Jo, vil du også have en t-shirt, Jesper? Den er jeg vil også godt have en, ja. Det synes jeg til minde. Ja. Hvor mange skal du have derovre? Helt fantastiske program. Ja, jeg skal have en til mig selv og en til min søn. Så. Det er lige det, Daniel skal nemlig have en. Og hvad så med kæresten? Jamen, hun må sidde og se misundeligt på jer. Søndag efter søndag. Når I jeg skriver lige hendes størrelse også, så kan vi se, hvor flink I er. Hvad hedder din kæreste? Hun hedder Mette. Sådan der. Bisgaard, du skal sende os en e-post på satansyngel@dr.dk i emnefeltet. Der skriver du ladegreb. Og så størrelserne og din adresse. Det gør jeg. Det kør forsigtigt og hils Daniel, og også Mette. Mange gange, og tusind tak, fordi du ringede ind, og held og lykke i Apollo. Yeah. Det har været en fornøjelse. I lige det var lige det, det var. Biskov, tusind tak. Moin. Moin. Hej igen. Jesper, vi skal også til at ringe for dit vedkommende, som man siger. Ja. Men hvordan er det med den film, vi skulle tale om? Noget, vi nåede ikke at snakke om den her skide James Bond-film. Du skal promote filmen. Ej, kan det ikke være lige meget? Ah, pis, man. Pis. Det er noget, vi bare ikke. Hvad vil I, hvorfor vil I snakke om det? Vi vil bare sgu ind og se den og sådan noget. Ah, den er den god? Altså, det kommer jo på, at man kan lide sådan noget. Ja, jeg kan godt lide sådan noget. Det kan også godt. Altså, den, hvis du så den forrige, så er der mindre kærlighed, og så mere action nu. Men er han stadig lige sexy? Hvis man er interesseret i sådan noget, ja. Okay. Det ved jeg ikke. Nå. Dør du i den? Ja. Så vi kan... Opstand, så er du med til en træ også? Det vil håbe. Det viser. Jeg har lavet mig fortælle, Jesper, at... uden at, jo, vi kan godt afsløre, at du ikke dør i den nye James Bond. Ja, det kan vi godt sige. Men der ja. Var optaget en scene, kan jeg forstå, eller hvad? Ja, vi har lavet den. De kan altid hive den frem og sætte den på. Så der blev altså optaget en scene, hvor du rent faktisk dør? Ja, og Daniel Craig skyder mig. Men den har man klippet ud af filmen. Og den har man ikke brugt. Den har man gemt til bedre tider. Men den kan de bruge næste gang, så... Hvis og vi så, ikke bliver enige, så er du 380 millioner riger. Ja. Ja. Det er så meget. Mindre kan jeg jo ikke gøre. Jesper Christensen, det har været helt oprigtigt en udsøgt fornøjelse her. Ja, men tak for at du vil komme, og vi er rigtig, rigtig glade for og dig. Og hvis du nogensinde har lyst til at komme igen, så skal du bare sige til. Så står mikrofonerne åbne. Ej, hvor er det godt. Ja. Og det mener vi. Ja. Nå, vi har lige halvanden minut mere. Nå ja, okay. Hvis du nogensinde har lyst til at komme igen, så står mikrofonerne åbne. Du skal du til skole-hjem-samtale, Jesper. Ej, først lidt sudoku. Ja. Og lige have lidt Novo-pinden i låret også. Han er ved at gå helt kold. Vi kan sige, at der er en podcast af det her program, naturligvis, inden klokken er 1800. Og man går ind på vores hjemmeside. Det er det gode-spejder. Selv samme hjemmeside, hvor der ligger det, der hedder en beta-version af et De Sorte Spejders spil. Ja. Jeg har ikke selv prøvet at spille det endnu. Det vil jeg gøre i aften. Jeg er ikke i tvivl om, det er rigtig godt. Ellers lå det der ikke. Nej. Hvad kan vi mere sige? Vi kan sige, at denne uge kommer Michael Simpson og Jørgen Leth på besøg i vores program. Ja, og det kan godt angstprovokere mig. Ja, ikke mindst fordi, at Michael Simpson, som er en af vores faste venner, troede vi, han har jo givet os kold skulder i nu 2 år. Så vil han godt have sin far med herind, før han så åbenbart har lyst til at komme. Men det er så, jeg ser her i min far, laver vi lidt musik. Det er i hvert fald en stor oplevelse for os. Det glæder vi os meget til. Når det så er sagt, så kan vi så også sige, at der... Vi sender hele ugen. Det gør vi. Ja, det er jo sådan set nyt i sig selv. Ja. Og så er der køder med Tony og Sara her på kanalen. Efter nyhederne. Ja, lige efter sporten og nyheder faktisk. Ja. Ja. Jesper, du noget at sige noget til sidst? Sender jeg også lørdag og søndag? Nej. Jeg skal faktisk lave musikkvisten på lørdag i stedet for Kenneth, men ellers det går fordi, altså... I siger, I sender hele ugen. Nå, det er sådan et hverdagssprog. Nu blev klokken over 16. Her er Mie Rasmussen, nyhederne. Moin.